Memang jelek gorila itu sayang. Sudah jelek badannya tinggi, memang jelek wajah pacarku sayang. Sudah jelek tak mau mandi. Putus sakit lah.